Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırmışsa ona kimse hidayet edemez. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Buraya sırf Allah için toplanmanın sebebiyle Allah Azze ve Celle bizleri cennette bir araya getirsin. Bir arada toplanmayı nasip etsin. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin. Rabbim Subhanahu ve Teala şu Ramazan ayında af ve mağfirete mazhar olanlardan, her türlü hayra kavuşanlardan eylesin. Bizlerden dua isteyen kardeşlerimizin dualarını Allah Azze ve Celle kabul eylesin. Hasta olan kardeşlerimize Allah Azze ve Celle acil şifalar versin. Aramızdan iman üzerine ayrılan kardeşlerimize Allah rahmetiyle merhamet etsin. Evet kardeşlerim, Ramazan'ın sonuna doğru geldik. Bir Ramazan muhasebesi yapalım şöyle. Kardeşlerim, Allah'tan hakkıyla korkun. Bilelim ki sahip olduğumuz her türlü nimetler Allah Azze ve Celle'nin bize bağışladığı nimetlerdir. Allah'tan hayırlı rızık dileyelim ki Allah bize güzel rızıklar versin. Allah'tan hidayet dileyelim ki Allah Azze ve Celle bizlere hidayet etsin. Unutmayalım ki kardeşlerim, neye sahip olursak olalım, bir gün bundan ayrılacağız. Bu dünyada hiçbir birliktelik yok ki ayrılığı olmasın. Zaman bazen açık, bazen kapalıdır. Tamamlanan hiçbir şey yok ki sonunda yok olmasın. Dönüşü içinde zaman, akıllı insanlar için hayır fırsatlarını değerlendirmek üzere hayır kaynaklarından yudumlama ve bu hayırlara giden araçlara sarılmak üzere uyandırmak için büyük fırsat sayılır. Bakın daha dün Recep, Şaban derken bu mübarek aya ulaşmayı bekliyorduk. İşte bugün dürülmüş, defterler kapanmış, yarısını hatta neredeyse tamamını tamamlıyoruz. Bilemiyoruz ki kim kazançlı, kim kazançsız. Kim zararda bilemiyoruz. Şüphesiz ki bu yolculuğu durmayan, daha da ötesi sağa sola bakmadan ilerleyen salih amel kafilesidir. Allah bizlere hayır versin. Salih amelleri çoğaltan, bunda hırslı olan ve bu kafileye katılanlardan eylesin bizleri. Kardeşlerim, şöyle baktığımızda insanlardan sayıca çok da az olmayan bir grubun halini incelediğimizde hayrete düşüyor ve dehşetle kendi kendimize şu soruyu soruyoruz. Bu mübarek ayın özelliklerinden yararlanmayanlar nerede? Neden yararlanmazlar? İnandım diyen Müslümanlar, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini duymadılar mı? Ramazan ayı girince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanın büyükleri bağlanır. Neden bu sözler duyulmuyor? Şeytanların bağlanmasını değerlendirmeler nerede acaba? Öyle ki şeytanlar bu bağlanma nedeniyle başka aylarda yaptıklarını yapmazlar. Fakat şeytanların en geçerli hilelerinden biri de insanların zihinlerini günlük yaşantılarında var olmadığı kanaatiyle bulandırmalarıdır. Böylece Müslümanlar rahatlıklarından, zamanlarından, mekanlarından ödün vermemeye başladılar. Davranışlarını kontrol etmediler. Müslümanlarla birlikte hareket etmektense oturup evlerinde zevk-i sefa veyahut gönüllerinin birlikte olduğu, rahat eğlenebildikleriyle birlikte karnaval havası veya öylesine bir Ramazan ayı geçirmeyi yeğlediler. Unutmayalım ki kardeşlerim, şeytan insanların damarlarında kanın aktığı gibi akar. Şüphesiz zayıf kişilikli insanlar, imanları zayıf olanlar, rahmet ayı, Ramazan ayı olsa dahi şeytan bu zayıf kişilikli insanları çok rahat kandırabilir. Hilelerine ve tuzaklarına, oluşturduğu bu tuzaklara çok rahat düşürebilir ve düşürüyor da. Onlara tek düze hayat tarzlarının iyi olduğunu, yaşantılarının gayet yolunda ihlaslı, samimi olduğunu, toplumlarını ıslah etmeyi, durumlarını düzeltmeyi gerektirecek bir şey olmadığını, cenneti kazandıklarını, kendilerine bu gibi şeyleri vesvese verdikçe ikna eder. Bunlar bir ilim meclisinden, bir topluluktan veya bir cemaate, bir davete gelmekten bile yüksünür hale gelirler. Öyle olur ki nasihata bile artık kulak veremez hallere düşerler. Oysa kardeşlerim, bu ayda herkese düşen görev, bu ayı şeytanla mücadelede bir alıştırma fırsatı haline getirmektir. Çünkü Rabbına imanı güçlenen mutlak şeytana galip gelecektir. Çünkü şeytanın hilesi zayıftır. Güçlü ve kararlı bir Müslümanın önünden süratlen kaçar gider. Çünkü Allah'a itaata devam etme, onu daima zikretme, onu zikrini çoğaltma, şeytanın Müslüman üzerindeki etkisini zayıflatır, azaltır. Buradan hareketle takva sahibi mümin, şeytanın kendi karşısındaki zayıflığını görünce hayrete düşer. Fakat çok geçmeden zayıf birini gözünde büyütmüş olduğunu anlar. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki, ey Ömer, şeytan seninle bir yolda karşılaşsa, vallahi mutlaka senin yolundan başka bir yola sapar buyurmuştur. Evet, Ömer radıyallahu anh, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatından başka bir şeriatla amel etmiyordu. O ne peygamberdi, ne de bir melekti. Ama Allah'tan ve onun Resulü'nden gelene harfiyen, şeksiz, şüphesiz iman eden bir sahabeydi. Hakkı savunmada, batılı bozguna uğratmada güçlü biriydi. Allah dilediğini doğru yola iletendir kardeşlerim. Allah bizlere de öyle iman etmeyi nasip etsin. Kardeşlerim, Allah bu ümmete bu mübarek ayda iki çeşit ibadetin bir araya gelmesini nasip etmiştir. Bu ayda bu ibadetler başka ayda görülmeyecek kadar çoktur. İbadet duaları ve istek duaları çokça yapılır. İbadet duaları çokça namaz kılınmasında, oruç tutulmasında, Kur'an okunmasında, sadaka verilmesinde, Allah'ı çokça zikredilmesinde kendini gösterir. Bütün bu ibadetlere baktığımızda Ramazan ayında ferden, cemaaten çokça yapılır. Bunlar gerçekte kişinin lisanı haliyle Allah'tan bağışlanma ve kabul dilemesi, azabından da ona sığınmasıdır kardeşlerim. Allah hepimizi bağışlasın. Allah hepimizi mağfiret etsin. İstek dualarında ise kunutlarında, Ramazan bayramında, ezan ve kamet arasında, diğer duaların kabul olunan saatlerini gözetlemede gösterir. Bütün bunlar Allah'ın mümin kullarına birer nimetidir kardeşlerim. Allah'ın bu nimeti hakkıyla değerlendirilmeli ve herkes nasibini almalıdır. Heva ve hevesinin esiri olmaya devam eden müminler ve ihlaslı insanlar tarafından geride bırakılan kimseye ise yazıklar olsun. Şüphesiz bu ümmet bu ayda duanın her türüne muhtaçtır. İbadetin hepsine muhtaçtır. Çünkü kendisini sağa sola savuran fırtınaların, felaketlerin içinden geçmekteyiz kardeşlerim. Her tarafımız fitne, ateş, her tarafımız bir acayip olmuş. Arka arkaya gelen darbeler, ölüm insanın her tarafından gelmekte. İçinde bulunduğumuz durum kendisini öyle bir kötü hale düşürmekte ki Allah'tan başka o durumu ortadan kaldıracak bir şey yok. Allah'a sığınmanın, onun lütfunu gözetmenin, el aziz, el gaffara el açıp ümmetin halini ıslah etmesi ve dağınıklığını gidermesi için topluca yakarma zamanlarıdır. İhlassızlık, samimiyetsizlik, gayretsizlik bırakılmalıdır. Her işimiz artık israf olmuş, laşkalık olmuş, gevşeklik olmuş kardeşlerim. Ramazan ayı, rahmet ayı, ama ne ayı Müslümanlar fark edemez hale gelmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da bizim için güzel örnekler vardır. Kureyş'in ileri gelenlerinin azgınlığı, Allah ve Resuluna savaş ilan etmelerini görünce, Bedir biliyorsunuz Ramazan ayında olmuştur. Ramazan'da ibadete kalkarak Allah'a yöneldi. Ölmeyen, diri olan Allah'a sığınarak şöyle dedi. Allah'ım, senin ahdini, vaat ettiğini istiyorum. Allah'ım, bu topluluğu helak edersen ondan sonra yeryüzünde sana itaat eden olmaz. Ellerini göğe kadar kaldırır, öyle ki üzerinden ridası düştü. Sahabe, anam babam sana ona feda olsun. Aleyhisselatü Vesselam, samimiyetle, ihlasla bu duasının kabul edileceğine kesinlikle inanarak, bu dua sonunda ellerini indirir indirmez, melekler yardıma iner ve Müslümanların savaşında, saflarında savaşır. Allah Azze ve Celle bu olayı Enfal 9'da şöyle bildiriyor. O vakit siz Rabbinizden yardım diliyordunuz. O da ben işte ard arda 1000 melekle size yardım ediyorum diye duanızı kabul buyurmuştu. Evet kardeşlerim, Rabbimizden isteyeceğiz. Allah Azze ve Celle'nin yardımına mazhar olacağız. Yeryüzünün doğusundaki, batısındaki Müslüman kardeşlerimize bir bakalım. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı dua gibi gökyüzüne elimizi kaldıralım. Düşmanlara karşı Müslümanlara yardım etmesi için Mevla'ya yakaralım. Başlarına gelen musibetin acısı içinde şöyle derler. Allah'ım, bizler ahdini ve bizlere vaat ettiğin vaadini istiyoruz. Bu mübarek ayda genel olarak Müslümanlara düşen görev, nefislerini Allah ile bağ kurmaya, ona güzel bir şekilde sığınmaya alıştırmaktır. Çünkü Allah'tan başka hükmedici yoktur ve ona hükmedilmez. Unutmayalım ki kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gecenin üçte biri geçtikten sonra Allah Azze ve Celle en alt semaya iner ve der ki, isteyen yok mu ona vereyim. Dua eden yok mu? Duasına icabet edeyim. Bağışlanma dileyen yok mu? Onu bağışlayayım der. Allah bu saatleri değerlendirenlerden eylesin. Fakat öyle olmuşuz ki bu Müslümanlardan çoğu bu fırsatlar karşısında dua etmeyi şöyle dursun, vakitlerini israf edecekleri en şeylerle israf ederler ama maalesef dua, ibadet ve yakarışla uğraşmazlar. Kimi gözünü telefona, kimi gözünü televizyona, kimi internete, kimi de boş boş laklakla uğraşır ama ahiretini kurtaracak hayırlı amellerle insanların, Müslümanların geri durduğu gözükür. Allah bizlere hayır versin. Bu fırsatları yakalayanlardan eylesin kardeşlerim. Duanın kabul edilmesini engelleyen bir takım etkenler vardır. İslam ümmeti istediğine ulaşabilmek için bunlardan mutlaka kurtulmalıdır. Bunlardan bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki ya iyiliği emreder kötülükten nehyedersiniz ya da dua edersiniz de başınızdan yukarı kalkmaz. İbadet edersiniz de ibadetiniz başınızdan yukarı ne yapmaz? Gitmez. Demek ki bu engellerden bir tanesi iyiliği emretme, kötülükten nehyetme müessesesini çalıştıracaksınız. Gördüğünüz bir münkere mani olacaksınız. Allah'ın iyiliğini insanlara anlatacaksınız. Tevhidi yayacaksınız. Ama biz duyduğumuz en ufak bir dedikoduyu, insanların arasını açacak en ufak bir sözü, her şeyi yaymayı, bir an olsun ona yetiştirmek için uçak tutulsa uçağa binmeyi severiz. Ama hak bir sözü, iki kelimeyi bir araya getirip de yanımıza anlatmaktan aciz olan insanlarız. Bir de döner Müslümanız, elhamdülillah deriz. Onu da deriz yani. Gerine gerine ama her türlü lafı, her türlü kirli lafı, cehenneme götürecek lafı, her türlü şeyi yaparız ama cennetin kapısını aralayacak, sana hayır kapılarını ayıracak bir çift lafı söylemekten aciz. Bu da neyle uğraştığımızın birer göstergesidir. Yaptığımız duaların boyumuzu aşmamasının nedenlerindendir. İkinci en önemli sebeplerden birisi de haramlardır kardeşlerim. Harama uzanmış ellerimiz, gönüllerimizdir. Nereden kazanıp, nereden yediğimize dikkat etmeyişimizdir. Şüpheli şeylerden uzak durmayışımızdır. Bu da duamızın kabulündeki, reddindeki meselelerden bir tanesidir. Allah'ın Resulü diyor ki, aleyhissalatü vesselam, yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, elini göğe kaldırmış, Ya Rab, Ya Rab diyor, diyor. Allah bunun neyine icabet etsin diyor. Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram diyor. Allah bizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Eğer duana çabucak karşılık verilmesini istiyorsan, bu engelleri ortadan bir kaldır. Yine engellerden bir tanesi, dua ettiğinde hemen kabulünü istiyor. Sanki karşıdakini zorlayabiliyorsun. Sen dua edersin, ister kabul eder, ister erteler, isterse ahirete bırakır. Ama sana dua etme iştiyakı veren kabulünü de muhakkak yanında verir. Fakat ben dua ettim de duam kabul olmadı diye acele etmeyeceksin. Bakın alimlerimizden bir tanesinin çok güzel bir tespiti var. Bugün arkadaşlara da mesaj olarak attım. Baktım Kadir Gecesi diye hep artık mesajlara kaldı ya işlerimiz. Başka bir şeye kalmadı. Bir eser okuyordum. Eserde bu ifadeler çok dikkatimi çekti. Bakın Basra halkı diyor ki biz o kadar dua ediyoruz ama bir türlü duamız kabul olmuyor. Niye kabul olmuyor diye alimlerine soruyorlar. Basra halkının alimlerinden İbrahim bin Ethem diyor ki Allah kendisinden razı olsun. İyi dinleyin bakın burayı. Kendi başımızdaki meseleler bunlar. Ey Basra halkı, 10 şeyde kalpleriniz ölmüş. Allah sizin neyinize icap edesin ki diyor. Allah'ı tanıdınız, hakkını eda etmediniz. Kur'an'ı okudunuz, onunla amel etmediniz. Şeytana düşman olduğunu söylediniz, gittiniz ona itaat ettiniz. Ve onu onayladınız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olduğunu söylüyorsunuz, sünnetine uymuyorsunuz. Cennete girmek istiyorsunuz ama cennet için amel işlemiyorsunuz. Cehennemden kurtulmak istiyorsunuz ama nefislerinizi ona atmak için dolu dizgin gidiyorsunuz. Ölümün hak olduğunu söylüyorsunuz ama ona hiçbir hazırlık yapmıyorsunuz. İnsanların ayıplarıyla meşgul olup kendi ayıplarınızı örtmüyorsunuz. Allah'ın nimeti üzerinize iniyor, ona şükretmiyorsunuz. Ölülerinizi gidip gömüyorsunuz, hiçbiriniz ibret almıyorsunuz. E Allah sizin neyinize icabet etsin diyor. E şimdi kardeşlerim, Allah kendisinden razı olsun. Alimin tespiti yanlış mı? Var mı bu bizde? Öyleyse halimizi ne yapacağız? Düzelteceğiz. Allah'tan hakkıyla korkun kardeşlerim. Bilin ki bu mübarek günün gelişi ve gidişi artık geldi, gidiyor. Onda başka günlerde olmayan ne kadar hayır bereketler var. Bin aydan hayırlı bakın bir gece var. Bu üçüncü geceyi mi aradık? Yarın dördüncü gece. Bu mübarek gece Allah Azze ve Celle'nin bize nedir? Bir lütfudur. 83 yıllık ibadetten daha hayırlı bir gece. O gecede iman ederek karşılığını Allah'tan bekleyerek ibadete kalkan insanın, Müslümanın geçmiş günahları bağışlanır. Allah bizlere hayır versin. Bu gecenin, bu ayın, bu güzel günlerin bereketini nasip etsin. Allah bizlere hayır versin. Çokça ibadet eden, çokça zikreden, çokça dua eden samimi kullardan eylesin. Ayşe annemizin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dediği gibi o gecelere yetişirsek, kavuşursak, bilirsek ne yapalım? Allah'ım şüphesiz sen çok affedensin, affetmeyi seversin, beni de affet diye dua edin diyor. Unutmayalım ki kardeşlerim, Ramazan ayı samimiyetle, ihlasla, sünnete uygun ibadetle geçirilmelidir. Bu ibadetlerin bir tanesi de Ramazan'ın 20. günü olduğunda itikaftı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölünceye kadar son 10 günde hep itikafa girmiştir ve Rabbına ibadetle geçirmiştir. Ayrıca Kadir Gecesi bu son 10 günün tek olan gecelerine ne yapılmıştır? Gizlenmiştir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bu gece tamamen gizlenmiştir. Ne rüyayla tespit edilir, ne harfler sayılarak tespit edilir. Kıyamete kadar Allah'ın takdir ettiği Ramazan'ın tek olan gecelerinden bir gecededir. Ve birileri çıkıp da ben bugün rüya gördüm, bu Kadir gecesi böyledir veya şudur budur veya şu yoldan şöyle öğrendim. Yok, alametleri neyse ki bildirilmiş, bu alametlerde zuhur etmişse Kadir gecesi o gecedir. Bu 21. gece de olabilir, 23'ü de olabilir, 25 de olabilir, 27 de olabilir, 29 da olabilir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam size Kadir gecesi hangi günde olduğunu haber vermek için çıkmıştım. Falanla filan aralarında münakaşa ettiler. Kadir gecesiyle ilgili bilgi bana unutturuldu. Umulur ki sizin için daha hayırlı olur. Onu siz Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tek olan gecelerinde arayın diyor. Kadir gecesinin gizlenmesinin hikmeti işte burada gizli. Sen ibadet aşkıyla yan, cevval ol, hareketli ol. Bak Kadir gecesini bulanlar yaşadığımız ülkede ne gün, bugün Kadir gecesini kutluyorlar değil mi? Ne yapıyorlar? Eminler değil mi? Şek, şüphe, tereddütleri var mı? Yok. Herkes bir karnaval, bir coşkuyla ne yapıyor? Camileri dolduruyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Başka bir gün? Bakın bu sözün manasını şimdi anladınız mı? Müslüman her geceyi Kadir gecesi bilmeli. Her geceyi arınmak için ne yapmalı? Kullanmalı ve Allah Azze ve Celle'den hayır istemelidir. Kadir gecesinde ibadet etmek isteyen sadece sahih sünnetle, gece namazıyla, Kur'an okumayla, istiğfarla geçirebilir. Evet kardeşlerim, Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın ve Ramazan ayını muhasebe eden, ondaki güzel alışkanlıkları kazananlardan eylesin. Genişliği gökler ve yer kadar olan takva sahipleri için hazırlanan cenneti Allah Azze ve Celle bizlere nasip etsin. Ramazan ayını hayırla tamamlamayı, hayra ermeyi ve o affolunan insanların arasına girmeyi nasip etsin. Unutmayalım ki her ibadetin bir izi vardır, bir nişanesi vardır. Rabbim kazananlardan eylesin. Kaybedenlerden eylemez. Ama kaybedenleri görünce üzülmemek de elde değil. Müslümanların bu gayretsizliğini, bu samimiyetsizliğini, bu gevşekliğini görünce üzülmemek elde değil. Allah hepimizin hidayetini artırsın. Amellerde bizleri ihlaslı, samimi kılsın. İlmimizi, amelimizi, gayretimizi artırsın. Allah bizleri affetsin, bağışlasın. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.